η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει για εκείνους τους κουρασμένους. Πώς νικάει δηλαδή κανείς την κούραση κέρια. Πρώτα με ένα τραγούδι, ύστερα με ένα χαμόγελο και ύστερα με τη συνέχεια. Μπορείς να πας πολύ μακριά αφή στιγμής έχεις κουραστεί γαλλική παροιμία. Και για να κουραστείς αληθινά, όσο χρειάζεται για να συνεχίσεις, μη διστάσεις τώρα. Έχεις δίκιο να το σκέφτεσαι συχνά. Έχεις κάθε λόγο να δηλιάσεις. Και ίσως γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να μην το κάνεις τελικά. Με ένα τραγούδι. Συνέχισε. Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγι. Μα πιο μπροστά πάντα θα στέκει ο γυρισμός σου που στη φουρτούνα αντέχει. Στη φουρτούνα αντέχει όποιος δεν αφαιθεί στις κακομαθησιάς του τα τερτύπια. Ο άνθρωπος είναι μαλακός, έλεγες, και πολλές φορές σαν το χορτάρι λιγάει. Γι' αυτό όπου κι αν πας να θυμάσαι, ο δρόμος σου είναι εδώ και εκεί, και όπου η καρδιά σε οδηγάει, άκου τι και μη διστάζεις. Σκεφτείτε τώρα αν όλα αυτά μαζί και μερικές εφημερίδες, τα ερπετά, τα όργανα, τα μουσικά, οι άγνωστοι τηλεφωνητές, οι βομβιστές, οι διαφημίσεις και οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές αποφασίζανε σιωπή τις δράσεις τους ανακοπή. Ή πάλι αποφασίζαμε εμείς ήδη την τιμωρία τους και την οριστική τους εξαφάνιση και αποπομπή. Όχι, τόση ευτυχία δεν είναι πιστευτή, ούτε στο όνειρο, ούτε στη ζωή. Ως τη στιγμή που μια φωνή εκβαθέων ή θεϊκή εξ ουρανών μας πει εμπιστευτικά: χάσαμε, χάσαμε οριστικά. Επειδή πάθαμε ανόσια, ας αναζητήσουμε πάλι τα κλειδιά εξ αρχής. Ο δρόμος, η σιωπή, ξανά η αγάπη, στάση, στάθηκες καλά και πάντα δρόμος. Φεύγεις που πας και που πιστεύεις, τι κυνηγάς, ποια γη σε θέλει, ποιον εαυτό γυρεύει. Όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα. Και πιο μακριά σου είσαι μόνο εσύ. Ξανά πες πιστεύω, κι ήταν τα λόγια που ξεκινούν την αγάπη. Τη στείνουν σαν έργο στη σκηνή, σαν όνειρο που δεν θες να ξυπνήσεις. Ο λόγος που επιμένεις την αγάπη είναι γιατί όλοι οι δρόμοι απαιτούν σήμανση ειδική και η αγάπη αντέχει να δείχνει το δρόμο, ειδικά στους χαμένους. Κάπου εδώ μου ζήτησε το μύτο για το λαβύρινθο, ενδείξεις και έναν ανασπασμό. Φεύγεις και πας, πού επιστρέφεις, σε ποια στεριά η ξενιτιά σου είναι όλα όσα έχεις. Όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα. Κάθε ταξίδι είναι γυρισμός. Σηκωνόμασταν και αγωνιζόμουν να ακολουθήσω τη λεπτή σιλουέτα του, καθώς έτρεχε πάνω στην παγωμένη άμμο. Εσύ γεννάς στη θάλασσα και χτίζεις το καράβι. Είσαι το εδώ και το αλλού. Είσαι η γιορτή του γυρισμού, το δάκρυ του αποχωρισμού. Και το ταξίδι σου είσαι εσύ, είσαι το κύμα, το νησί. Είσαι ο αέρας, το πανί και τ' άσπρο μου μαντί. Καθώς έτρεχε πάνω στην παγωμένη άμμο, έπειτα στη χλιαρή ελαστική λάσπη που μόλις είχε αποκαλύψει το νερό. Όταν επιστρέφαμε την αυγή, η άμμος, το αλάτι και η λάσπη είχαν στεγνώσει πάνω στις γυμνές γάμπες μας, σχηματίζοντας μια κρούστα σαν γκέτες, σαν ψηλές μπότες που με τις κινήσεις μας ξεκολούσαν και έπεφταν σε ολόκληρες πλάκες. Αυτό που με τραβούσε τόσο έντονα στο υγρό ακρογιάλι τις νύχτες της μικρής παλήρειας των τετραγωνισμών της Ελλήνης ήταν η σιωπηλή κραυγή εγκατάλειψης και στέρησης που ανέβαινε από τον εκτεθειμένο θαλάσσιο βυθό. Μισελ Τουρνιέ. Φεύγεις που πας, που ταξιδεύεις, δρόμοι ανοιχτοί, τα σύνορά σου είναι όπου αντέχει. Όλα είναι αλλού κι όλα για λίγο. Όταν δεν ξέρεις πως ο δρόμος σου είσαι εσύ. Εδώ το πήρες απόφαση. Πως μαθαίνει κανείς ποιος είναι πραγματικά ο δρόμος του. Διώξε την κούραση, βρες τον τρόπο και μάθε εξ αρχής πως ο δρόμος σου είσαι εσύ. Όπου δρόμος θα πει πορεία, στάση, ύπνος, ξύπνημα, το χάδι σου που αργεί, πάλι, όχι ποτέ, όχι ίσως, πάντα, που να κρύβεται το για πάντα. Δρόμος, συνέχεια, στάση, μαρκίζα. Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία της στιγμής είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Λάθος στάση, είναι ένας λόγος να συνεχίσεις μάλλον. Σωστό, τι θα πει, κανείς μας δεν έμαθα ακόμα. Γι' αυτό τραγουδάμε σαν ύμνο τη συνέχεια, τη λάθος στάση. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη μαρκίζα σε βρήκα που 'ρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Εδώ λοιπόν, στη στάση αυτή την ίδια θα σε περιμένω. Μαζί με τα λάθη, η ζωή θα προχωρήσει ατόφια και έτοιμη να αναμετρηθεί με το υποτιθέμενο σωστό. Στο τέλος του αγώνα, ίσως αλλάξουν οι αξίες. Τι θα πει σωστό και τι θα πει λάθος. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your house deep in the desert. Are you living for nothing now? Hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night when you planned to go clear. Did you ever go clear? Ah, the last time we saw ya, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train, but she never turned up. I mean, Lily Marlene. So you treated some woman to a flake of your life. And when she got home, she was nobody's wife. Well, I see. One moth in gypsy thief. Well, I see James awake. She sends her regards. Ο ανθρώπινος λόγος βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη βουβαμάρα των ζώων και τη σιωπή των θεών. Αλλά ανάμεσα σε αυτή τη βουβομάρα και σε αυτή τη σιωπή μπορεί να υπάρχει κάποια συγγένεια και ίσως ακόμη μια προοπτική εξέλιξης που ματαιώνεται όμως τελεσίδικα από την εμφάνιση της γλώσσας. Τουρνιέ. And what can I tell you? Oh, what can I tell you? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad that you stood in my way. And if you ever come by here, be it for Jane or for me, I want you to know your enemy is sleeping. I want you to know your woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never really tried. And Jane, that night when you planned to go clear. Κάπου εδώ έφευγες και το ξέρα και σιωπούσα. Sincerely, a friend. Μισελ Τουρνιέ. Η ζωώδικη βουβαμάρα του μικρού παιδιού ίσως να άνθιζε και να μετατρεπόταν σε θεϊκή σιωπή αν η τριβή του με την τύρβη της κοινωνίας δεν τον οδηγούσε σε έναν άλλο δρόμο, χωρίς επιστροφή. Και επειδή τη μοιραζόμασταν δύο, η αρχαίωνη αυτή βουβαμάρα είχε μοναδικές, απίστευτες, θείες δυνατότητες για να ανθίσει. Την είχαμε αφήσει να οριμάσει εντός μας, είχε μεγαλώσει μέσα μας. Και τώρα, καθυλωμένος σε αυτή την πολυθρόνα, γυρεύω να ξανάβρω εκείνη τη γεμάτη σημασία σιωπή. Ή καλύτερα να την οδηγήσω σε ένα βαθμό τελειότητας ακόμη πιο θαυμαστό από αυτόν που είχε ήδη φτάσει εκείνη την καταραμένη μέρα. Το παράδοξο και λίγο παρανοϊκό της όλης περιπέτειάς μου είναι ότι αναλαμβάνω μόνος αυτό το εγχείρημα. Αλλά είμαι άραγε στα αλήθεια μόνος? Το πνεύμα νιώθει ικανοποιημένο, αυτό είναι σημάδι μείωσης του εύρους του, η κούρασης. Μισελ ντε Μοντένι. Μουσική που ακουμπά στο πνεύμα πιο απαλά από ότι κουρασμένα βλέφαρα σε μάτια κουρασμένα. Alfred Lord Tennyson. Μουσική. Το Άμστερνταμ. Σαν όλους τους χαμένους προορισμούς, έχει ένα πολύβοο σταθμό για να σε ξεγελάει πως ό,τι έπεται είναι αληθινό. Αλλά στο χαμπί, ποτέ μην εμπιστεύεσαι η γη που είναι πιο χαμηλή από το νερό της θάλασσας. Άμστερνταμ, the 1st of June, 1992. Dear Eric, yesterday evening, I came home late. And I went to the Shell with the videotapes. I saw the tape of Geneva, March 31, 1984. The day we went to the fountain, Flavia, you. Σε μια φωτογραφία σου κλεμμένη στέκομαι κάθε μέρα. Να μην λείπεις. Πρόλαβες και έκαψες τις πιο πολλές. Remember you said you wanted a photograph of the four of us. We watched the fountain and we walked in Geneva around the Russian church with the golden onions. We saw a guitar in the window. It was great. Like a Picasso painting. Στα αλήθεια ήταν υπέροχα και δεν πέρασε. Μ' αυτό ζω ακόμα. Frame by frame, the water fell from the fountain. Today your necklace is broken. The string of pearls, the gallery of portraits. The women, it ended with an A. The frozen moment of a summer's day. Thank you. επέστρεψα στη λυκοφωλιά μου, ματωμένος, πληγωμένος και μολοπισμένος. Γδύθηκα. Βασική πράξη που συμβολίζει την απαλλαγή μου από τα κοινωνικά αυτιασίδια, την απελευθέρωση του σώματός μου και του φίλου μου. Η επανασύνδεση με το σώμα μου είναι πάντα ένα ευτυχές καθησυχαστικό γεγονός που μου αναπτερώνει το ηθικό για όλη την υπόλοιπη μέρα. Μεγάλο ζώο, οικείο και ζεστό, πιστό, αδιάφθορο, υπάκουο, που ποτέ δεν αστόχησε, ποτέ δεν πρόδωσε όργανο κυνηγιού και απόλαυσης, συνένοχος κάθε περιπετειάς μου, πάντα στην πρώτη γραμμή του πυρός, έτοιμο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και να δεχτεί τα χτυπήματα. Όσο κυκλοφορώ ανάμεσα στο κρεβάτι και στην πανιέρα μου, γυμνός σαν τον Αδάμ, έχω την αίσθηση ότι με συνοδεύει σαν πιστός σκύλος, και πάντα το πρωί όταν το εγκλωβίζω στη φυλακή των ρούχων και να αντιμετωπίσω την έρημο, νιώθω την ίδια απαράλλαχτη λύπη. Όσο έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, πολύ μεγάλη, είμαι βέβαιος ότι θα αποφύγω τον αναξιοπρεπή θάνατο από αρρώστια ή γυρατιά. Όχι, αγαπημένο μου σαρκείο, αδύνατο και νευρώδες, ακούραστε ίχνη λάτη του θυράματος, δεν θα γνωρίσεις το πρίξιμο της παχυσαρκίας, μήτε του ειδήματος ή του όγκου. Θα πεθάνει στεγνό και μαχόμενο σε έναν άνισο αγώνα, όπου θα σε έχει ρίξει αγάπη και το όπλο σου θα είναι αγχέμαχο. Μισελ Τουρνιέ. Αργά, αργά θα γύρω σαν μέρα που περνά στην αγκαλιά σου θα χαθώ και θα ανατείλω πρώτη φορά. άσταθο. Κι ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελ ουρανού, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη, όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. Εδώ ας σταθώ και ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα. Κι όχι και εδώ τις φαντασίες μου, τις αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ειδονής. Ελεονόρα Σταθοπούλου, ΚΠΠ Καβάφης. Εδώ, εκεί το άλλο. Και εμείς ανάμεσα. Μας κουβαλάει μαύρο καράβι, παλεύοντας κόντρα σε άγρια τρικυμία. Στο κατάρτι μας. Διάτριτο το παλιό πανί μας ήδη κρέμεται από ψηλά κουρελιασμένο. Τα δυο μου πόδια μπερδεμένα στα σκοινιά. Αυτό μονάχα με κρατάει ακόμη. Μα τα φορτία λασκάρανε. Εδώ κι εκεί κουτρουβαλάνε. Εδώ ασταθώ. Και ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα. Ένα καράβι της φυγής, ένα γλυκό καράβι στα όνειρα. Στα όνειρα μου έρχεται και μπαίνει κάθε βράδυ στην Πλωρίδρα. Στην Πλωρίδρα φιλεύθερος, στην Πρίμη δεν αντέχω. Και έχει στα έχει στα άλμπουρα ψηλά ότι εγώ δεν έχω. Σιμονίδης. Πενιχρή των ανθρώπων η δύναμη. Οι φροντίδες και έγνοιες τους άκαρπες. Πόνο τον πόνο, βίο βραχή εξαντλούνε και πάνω από τα κεφάλια όλων άφευκτος κρέμεται ο θάνατος. Αυτός ο κλήρος, ο ίσος των δικαίων και των αδίκων. Καπετάνιος λέει μήπως πεινάς, μήπως πεινάς, μήπως διψάς, είσαι σκοτεινιασμένος, μήτε πεινώ, μήτε πεινώ, μήτε διψώ, μα ψάχνω μια πατρίδα γιατί δεν δεν έχω μια μεριά να γύρω το κορμί μου αν με προδώ. Αν με προδώσει η θάλασσα ο σκύλος κι η καλή μου ένα καρά, ένα καραβί της φυγής, ένα γλυκό καράβι στα όνειρα, στα όνειρα μου έρχεται και φεύγει κάθε βράδυ. Ο πιο όμορφος λόγος που πω όμηρος είναι ένας, καθώς των φίλων οι γενιές είναι οι γενιές των ανθρώπων. Μα λίγοι τ' άκουσαν αυτό και το ενστερνίστηκαν. Καθένας τρέφει τη δική του αυταπάτη. Στους νέους έμφυτοι, κάποιος που ζει με στην ακμή της γλυκύτατης νιώτης του, με ελαφριά την καρδιά βάζει στόχο το αδύνατο, γιατί δεν έχει φόβο γερατιών, φόβο θανάτου. Ούτε όσο είναι υγιής, περνά από το νου του η αρρώστια. Ανώριμοι όσοι σκέφτονται έτσι. Δεν εννοούνε τη σύντομη που είναι η ζωή, και νιώτη. Μα εσύ που τα νιώσες αυτά προς τη δύση του βίου σου, με καρτερία στην ψυχή σου, πρόσφερε τα ωραία. Σιμονίδης. Είναι το καλύτερο μαξιλάρι. Μπέντζαμιν Φράγκλιν. Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιδραπάτη. Είναι ένα μικρό νησάκι με κούπια και με πανάκι, βασιλιάς το κυβερνάει και απ' τη θάλασσα το πάει. Μόλο που ήταν πονηρός, μόλο που έγινε σαφός, ούτε που ονειρεύεται από τον καρτεράι. Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαχάτη. Με λαχτάρα θα τη φέρει απ' τη θάλασσα στα μέρη, στις φυγές του ποταμού του, στην αυλίτσα του σπιτιού του. Ανεβάστε τα πανιά, κατεβάστε τα κουτιά, στέκεσαι στην κόρασή σου. Η δύναμή σου είναι ανάλογη με το μέγεθος της επιθυμίας σου. Και μόνος ο Οδυσσεβάχ περπάτησε μ' αέρα και χαλάζει και μες στην καταχνιά ξεχώρισε μεγάλο δρόμο και προχώρησε. Περπάτησε, πείνασε, δίψασε, κουράστηκε και όπου έφτανε ρωτούσε. Κι όλοι το απαντούσαν το ίδιο. Προχώρα. Δηλαδή, μόνο οι γενναίοι. Οι δειλοί του λέγαν, γυρνά πίσω. Τι θα κάνεις στο τέλος? Πίκρες πόσους δρόμους θα διαβώ ώσπου να αντικρίσω πάλι του σπιτιού μου τον καπνό. Δεν περνούν οι μέρες, δεν περνούν οι ώρες, δεν περνούν. Δεν περνούν οι μέρες, δεν περνούν οι ώρες, τόσους σκόπους, τόσες πίνες, τους πόνους τους ξέχνω. Αν στο τέλος της πηγής μας το νεράκι ξαναπιώ, η θαλάτη νησάκι που ο δρόμος ψιθύρισε. Εκεί που γκρίνιαζε συνήθως βράδυ αν πρέπει να συνεχίσει, ερχόταν το πρωί και ξέρε πάλι πως δεν έχει επιστροφή. Ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος από παντού πάντα περνά. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Και μην κοιτάξεις πίσω, επέμεινε το τραγούδι και ο Αλκαίος έστειλε νέες προειδοποιήσεις. Μούσκευε με κρασί τα σωθικά σου. Το άστρο ανατέλει. Δύσκολη εποχή, δίψαν τα πάντα. Και ναι, ιδανικός μέσα από τα φύλλα ο αχός του Τζίτζικα χινητά διάκοπο το διαπεραστικό του το τραγούδι κατά από τα φτερά του, ενώ ολόφλογο πέφτει το καλοκαίρι και υπνοτίζει. Ανθίτο ασπράγκαθο. Υγρανώνται από πόθο οι γυναίκες, μα οι άντρες ανήμποροι. Ο Σύριος γόνατα και κεφάλι αποστραγγίζει. Που μένουν παρακολουθούν το δρόμο και τους αναχωρήσαντες. Δεν είναι η κούραση, δεν είναι η δειλία, δεν είναι δισταγμός. Είναι μια απόφαση που απαιτεί την ώρα της για να πραγματοποιηθεί. Συνεχίζεται. Ζητούσε σε πείμονα συμπαίκτη. Ταξιδεύει όμως κανείς με συντροφιά. Μόνος οδηγάω, μόνος ατέλειωτος ο δρόμος, ατέλειωτες στροφές. Σκόνη, μια χώρα μες στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα στις κομμάτερες. Τώρα περιμένει τώρα με τα κρυφά της δώρα τους εθέλοντες. Μη ψάχνεις πια αλλού, αφού το ξέρεις ήδη. Μη ψάχνεις πια αλλού, εδώ είναι το ταξίδι. Εδώ είναι το ταξίδι. Φώτα της πόλης μας τα φώτα, σαν τα βαρελότα που ρίχναμε μικροί. παιδικές φιλίες, χαμένες παραλίες, χαμένη διαδρομή. Στάση, κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια, πατρίδα μας γλυκιά. Μη ψάχνεις πια αλλού, αφού το ξέρεις ήδη. Μη ψάχνεις πια αλλού, μη ψάχνεις πια αλλού. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το ταξίδι. Κρίμα να μείνεις πάντα φίλο, πάλι το ίδιο πίνω για ξένες καλονές. Οδηγάω μόνος κι όλο με βγάζει ο δρόμος στις ίδιες γειτονιές. Στις ίδιες γειτονιές θα γυρνάς. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό, ή ο δρόμος σου τελικά είσαι εσύ. Έτσι άρχισε η σημερινή αναζήτηση της μουσικής, πατώντας τα ίχνη ενός δρόμου που ψάχνεις μια ζωή και που μάλλον τον φέρεις μέσα σου. Με απλουστευμένους, απλουστευτικούς ή και περίπλοκους συλλογισμούς, σχεδόν πάντα στο ίδιο καταλήγουμε. Πως όσα ψάχνουμε, τα φέρουμε μέσα μας και πάνω μας. Και πως τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι ένα πολύτιμο βοήθημα στην αυτογνωσία. Όταν δεν την ακούμε πια, πάει να σου πει για εκείνους τους κουρασμένους. Πως νικάει δηλαδή κανείς την κούραση κέρια. Πρώτα με ένα τραγούδι, ύστερα με ένα χαμόγελο και ύστερα με τη συνέχεια. γαλλική παροιμία. Μπορείς να πας πολύ μακριά αφή στιγμή σε έχεις κουραστεί. Και για να κουραστείς αληθινά, όσο χρειάζεται δηλαδή για να συνεχίσεις, μη διστάσεις τώρα. Έχεις δίκιο να το σκέφτεσαι συχνά, να αμφιβάλλεις. Έχεις κάθε λόγο να δηλιάζεις και ίσως γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να μην το κάνεις τελικά. Με ένα τραγούδι συνέχισε. Η κούραση μπορεί να ροχαλίζει πάνω στην πέτρα, ενώ η ξεκούραστη οκνηρία βρίσκει σκληρό το πουπουλένιο μαξιλάρι. William Shakespeare. Και προς επίρρωση, στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, στείλαμε Μαρκίζα Γιάννης Πανός Μάνος Ελευθερίου, Χάρης Αλεξίου, Famous Blue Raincoat, Leonard Cohen, Αματο Μπέν του Σέιλα Μία Σπεράντσα, Αντώνιο Βιβάλτι, Σιμών Κέρ Μεσοπράνο, Βένις Μπαρόκ Ορκέστρα, Ανδρέα Μαρκόν, Letter to E, Nietz, Πέρασμα Αλκινός Ιωαννίδης, Σόνια Ιωαννίδου, Light, Depeche Mode, Το καράβι της φυγής Μανώλης Λιδάκης, Επιτυχία Αλκινός Ιωαννίδης, Το τραγούδι ας πούμε του Οδύσσε Βαχ, Ψάλτης και δεν περνούν οι ώρες, Διονύση Σαββόπουλος και χοροδία, Βασίλης Χατζηνικολάου, Γιωργάκης Μητανίδης, στίχη Ξένια Καλογεροπούλου, Hit the Road Jack, Ray Charles, Ταξίδι Νίκος Πορτοκάλωγλου. Η Ελεονόρα Σταθοπούλου διάβασε ποίηματα του Κάπα Πικαβάφη. Οι μεταφράσεις του Μισελ Τουρνιέ ήταν της Έλσα Σαμαρά, του Ιτμαν της Ζωής Νί Νικολοπούλου, του Αλκαίου και του Σιμονίδη της Δήμητρας Χ. Χριστοδούλου. Τα αποσπάσματα για την κούραση ήταν σε επιμέλεια της Τίνας Κουλουφάκου. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.